غازی زلمیا خفن شی تکلیف نو کی استاد لوڑ مقام جنت نو کی زار استاد لوڑ مقام جنت نو کی غازی زلمیا خفن شی تکلیف نو کی استاد لوڑ مقام جنت نو کی زار استاد لوڑ مقام جنت نو کی خیر کو سلگاوی کتندا شکر گزار شل خاوندا د ازمری پشان گرزی گا تور غرنو کی استاد لوڑ مقام جنت نو کی زا استاد لوڑ مقام جنت نو کی غازی زلمیا خفن شی تکلیف نو کی استاد لوڑ مقام جنت نو کی زا استاد لوڑ مقام جنت نو کی د تکبیر نو آواز دی دل تا خوند نہ دی مزید درتا خوشحال دی ټول ملګری سنگرونو کی استاد لوړ مقام جنتونو کی زا استاد لوړ مقام جنتونو کی غازی زلمیا خفن شی تکلیفونو کی استاد لوړ مقام جنتونو کی زا استاد لوړ مقام جنتونو کی بے پروا او سل زوندنا و اخلا دمینی نخوندونا دمس پتن غندی وردان گس رو ارنو کی استا دلوڑ مقام جنتنو کی زار استا دلوڑ مقام جنتنو کی غازی زلمیا خفن شی تکلیف نو کی استاد لوڑ مقام جنت نو کی زار استاد لوڑ مقام جنت نو کی شین قمر بس بنا پگڑائی دی نن لڑ زولی پری نڑائی دی اشنا خوشحال شستڑو ستڑو منزلونو کی استاد لوڑ مقام جنتونو کی زا استاد لوڑ مقام جنتونو کی غازی زلمیا خفن شی تکلیفونو کی استاد لوڑ مقام جنتونو کی زا استاد لوڑ مقام جنتونو کی ای گرانا ہیر زندگی کڑا صرف یو اللہ تا بندگی کڑا زرا ولاڑ شد غازیانو پسفنو کی استاد لوڑ مقام جنتنو کی زا استاد لوڑ مقام جنتنو کی غازی زلمیا خفن شی تکلیف نو کی استاد لوڑ مقام جنت نو کی زار استاد لوڑ مقام جنت نو کی استاد لوڑ مقام جنت نو کی